ایک غلطی بھی ہے کہ صرف دعا کے لیے اجتماعی دعا کے لیے لوگ جمع ہوں, اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونا یہ بھی بدعت ہے, یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک عامل نے, ایک گورنر یا جو بھی عامل بنایا تھا انہوں نے, ان کی طرف خط لکھا, ان ہا ہنا قوما یجتمعون, ہمارے ہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, فیدعونا للمسلمین وللامیر, پھر دعا کرنا شروع کرتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حاکم کے لیے, امیر کے لیے, تو جمع ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں, تو اس طرح سے ہمیشہ ان کا معمول ہے. فکتب الیہ عمر, حضرت عمر نے ان کو خط لکھا, اقبل و اقبل بہم معک, تو بھی آ ان کو بھی لے کر آ, تو بھی آ ان کو بھی لے کے آ. فاقبل, تو وہ آدمی آیا جس نے خط لکھا تھا اور ان کو لے کے آیا. وقال عمر للبواب, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جو چوکی دار تھا دروازے پر اس سے کہا, اعد لی صوتن, میرا چابک لے کر آ, میرا ہنٹر لے گیا درا. فلما دخلوا علی عمر اقبل علی امیرہم ضربا بالصوت, جب وہ لوگ آئے حضرت عمر نے وہ درا لے کے ان کا جو امیر تھا اس کی پٹائی کر دی. فقال یا عمر انا لسنا اولئک الذین, یعنی اولئک قوم یاتون من قبل المشرق, اس آدمی کا آئے امیر المومنین, میں ان میں سے نہیں ہوں, یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مشرق سے آئے ہیں, کیونکہ فتنہ کہاں سے آئے گا, حدیث میں ہے مشرق سے آئے گا, یعنی میں بدعتیوں میں سے نہیں ہوں. تو حضرت عمر نے ڈانٹا ان لوگوں کو, ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونا یہ اسلام میں نہیں ہے. اسی طرح سے بیسویں غلطی ہے کہ بعض لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعاؤں کی پابندی کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جو کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. تو یہ بدعت ہے, اور بدعت سیئہ ہے, بری بدعت ہے, اور بدعت حسنہ نام کی کوئی بدعت اسلام میں جائز نہیں ہے, ہر بدعت بری ہوتی ہے. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا, بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو نقل کیا ہے. تو یہ کچھ غلطیاں تھیں جو عام طور سے لوگ دعا کے سلسلے میں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے کی اور اللہ تعالی سے سنت کے مطابق دعا کرنے کی, گڑ گڑا کر اور صحیح الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن, إن ربك هو أعلم بمن وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.